านที่รักวันนี้ก็มาฟังนิทานเรื่องที่ไรกันใหม่สำหรับวันนี้และตอนนี้ก็ถือว่าจะเป็นการลืมเรื่องราวของหมดไปความจริงดาวไม่หมดแต่ก็ยังคุยเรื่องดาวเราจะคุยกันอีกสองดาวหลังจากแม่และลูกสองคนออกจากดาวสูตูแล้วดาวสองคนก็ตรงแม่ไปดาวกุรุดาวกุรุก็เรียกอุตระกุรุก็อุตระคือเหนือกุรุท่านแปลอะไรก็ไม่ทราบเรื่องการดาวกุรุต้องอยู่ด้านเหนือท่านนั้นเรื่องชมพูถ้าจะดูแต่ทิศทางจริงจริงตั้งระยะห่างก็ไม่ไกลจากเรื่องชมพูมันเดินจันทร์เท่าไหร่นักแต่ทิศทางเรื่องเงื่อนกันไปเดินจันทร์เรื่องไปด้านตะวันด้านทิศเหนือเฉียงเหนือแต่ว่าเรื่องดาวอุตระกุรุดูอยู่เหนือจริงๆไปทางด้านทิศเหนือของโลกชมพูก็โลกที่เราอยู่ดาวดวงนี้เป็นดาวที่มีความสีไหลมากเป็นดินแดงให้บุคคลผู้มีบุญในสมัยพุทธเจ้าเคยตรัสว่าท่านโชติกาเศรษฐีได้หญิงจากที่นี้ไปเป็นภรรยาไม่ได้ได้ท่านโชติกาเศรษฐีไม่ต้องใช้ตะเกียงไม่ต้องใช้สองอาทิตย์ใช้สองแก้วมณีเป็นพื้นฐานใช้ความสว่างของแก้วมณีการหุงข้าวของปลาหุงของแก้วมณีอาหารที่บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวก็นำไปจากอุตระกุรุเองเรื่องนี้เรื่องกุรุอุตระกุรุไปเรื่องกุรุอยู่ที่ไหนที่เรื่องนั้นที่เรื่องที่เราอยู่ถ้าถามว่าทางจะไปไกลไหมถ้าเทียบระยะทางกันจริงๆจากโลกที่เราอยู่นี่เป็นโลกพระอังคารกับโลกเราเป็นโลกกุรุระยะทางพอกันเราก็อยู่กับดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่ถึงแต่ว่าโลกนี้ก็มีความสว่างสวยทั่วโลกและมีแก้วมณีทั่วโลกจะไปที่ไหนก็ตามมีภูเขาแก้วมณีตลอดไปเจ้ามันมีทางสองข้างหลังให้เกิดเรื่องความเรื่องความเรื่องนี้ถ้าเราจะเรียกว่าเรื่องเจ้ามันมีคงจะไม่ผิดแต่ยังเรียกกันเลยนะเรื่องการแปลงสัตว์วันนี้ก็ชัดจะเสียงไม่ดีแล้วคอไม่ดีโลกนี้มองดูทีมีความสวยสดงดงามมากคนทุกคนกำลังดูสวยเมื่อคนทุกคนมีเจ้ามันมีติดตัวสายที่วางจากแก้วมณีมันลักษณะเป็นประกายออกจากร่างกายสีเลือดชายทั้งหมดเราดูสวยสดงามร่างผู้หญิงเป็นร่างเพิ่มผิวขาวนวลไม่ค่อนข้างเหลืองหน่อยหน้ากลมๆมีลูกไข่นิดๆผมเสนอตาสวยตาสวยตาสวยแต่หน้าตายิ้มแย้มสดใสเต็มด้วยความสุขผู้ชายก็มีความสุภาพราบรื่นเรียกว่าเป็นเมื่อช่ำดีเรื่องสุภาพบุรุษมองไปที่ไหนไม่เห็นใครถืออาวุธมีประการยิ่งแย่จำใสก็หากันจะดูพื้นฐานของโลกมีลำน้ำมีต้นไม้มีพืชพันธุ์ยาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นข้าวเต็มไปหมดแล้วข้าวที่เขาจะนำไปมาบริโภคก็ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องซื้อไม่ต้องตำนำมาทั้งที่มีข้าวเป็นข้าวสารจากต้นเมล็ดข้าวก็รู้สึกว่ามีใหญ่กว่าเมล็ดข้าวของเรานิดหน่อยเป็นเมล็ดข้าวสีสวยน่านุ่มรับประทานอร่อยเป็นโชติกาเศรษฐีซึ่งมีบุญมากเมื่อท่านได้ของตัวเองก็เลยสามารถมันไม่เคยสามารถจะสร้างให้ได้ต้องเองสร้างให้กำแพงเจ็ดชั้นก็เป็นกำแพงเก้ามณีมันก็เป็นกำแพงเก้าจุดประการประตูแต่ละประตูก็มีเทวดายืนยามเทวดาชั้นจาตุมหาราช อำนาจของพระองค์สั่งท่านโพธิกาเศรษฐีต่อมาก็เป็นพระอรหันต์เป็นโพธิกาเถระท่านเป็นคนมีบุญมากเมื่อการมีบุญจบจากเรื่องราวนี้แล้วจะเล่าเรื่องโพธิกาเศรษฐีมีบุญให้ฟังเป็นเรื่องที่น่าฟังให้คนรู้เพื่อความเลิศนี้มีแต่ความสวยสดงดงามหาสิ่งที่ประดุจตาประดุจใจไม่ได้มาดีไม่ได้เลยเรื่องความมีดีทุกลมของโลกถ้าจะไปดูอาหารคือการบริโภคแม้กระทั่งชาวโลกนี้หุงข้าวเป็นอย่างเดียวทำกับข้าวกินไม่เป็นทั้งนี้เพราะเราเพราะว่าเวลาจะหุงข้าวกินก็นำมาได้แค่สารที่นำมาจากต้นแต่ความจริงเพื่อนำมาสำรองไว้นิดหน่อยไม่ต้องมีเรื่องไม่ต้องมีช้างอย่างโลกของเราเมื่อต้นข้าวอยู่ใกล้บ้านมีเต็มไปหมดต้องการอะไรก็ไปดูต้นมาเมื่อข้าวมามารับประทานกันวิธีเด็ดข้อดูของเขาหน่อยเขาทำยังไงเขาเกี่ยวข้าวเป็นรวงมาเป็นกำมือแล้วก็เคาะกับขันแล้วก็เคาะกับโต๊ะโต๊ะก็ดีขันก็ดีเป็นทองคำ ที่ประดับประดาเรื่องลายพระเจ้าพระเจ้าวันนี้มีแสงสว่างสวยมากเขาเคาะเบาๆเมื่อเข้าสายก็หล่นก็ไม่มีเบื่อติดมาหลังจากนั่งก็นำมาบ้านนำหม้อทองคำโอ้โหบ้านนี้เมื่อนี้ทองคำเป็นพระชนะใช้นำหม้อทองคำมีฝาปิดสวยก็เหมือนมันก็หม้อของเราแต่สวยงามมากประดับประดาด้วยไฟสวยสดงามเอาไปวางบนแก้วมณีเอาข้าวสารใส่เอาน้ำใส่แล้วก็ปิดฝาหลังจากนั่งแก้วมณีก็ทำหน้าที่ในไฟฟ้ามันก็มอบไฟฟ้าบ้านเราทำการหุงข้าวให้สุกเมื่อสุกแล้วก็ระงับความร้อนการร้อนมากหมดไปให้ว่าไออุ่นถ้าข้าวมีความอุ่นเสมอเรื่องของที่บริโภคจะมาบริโภคอะไรปล่อยขึ้นมาเมื่อไรก็มีไอน้ำปรากฏขึ้นหมายความข้าวยังร้อนอยู่เมื่อตักข้าวใส่จานก็นำพระชนะเปล่าๆมาวางข้างหน้าต้องการกลับประเภทใดนึกด้วยกำลังใจกลับประเภทนั้นก็ปรากฏในจานกลับข้าวก็เหมือนกับข้าวบ้านเราเพราะว่าเขาปรุงดีแล้วเอถามว่าแกงอะไรบ้างก็น่าจะไม่ต้องถามมันเป็นกับข้าวตามใจชอบของเขาแล้วเขาก็บริโภคร่างกายในเมื่อโกรุก็เหมือนร่างกายคนธรรมดาแต่ว่าอาการป่วยแค่ธรรมดาอย่างเราเขาอาจจะมีบ้างก็คงมีน้อยเต็มทีทั้งนี้เพราะเราพระชาวโกรุเป็นคนที่มีบุญมากกลัวความว่าคนที่มีศพบาปติดอยู่ที่จะเป็นเหตุที่ต้องเปิดข้าวสบายก็ดีของหายก็ดีว่าย่าสองย่าก็ดีแล้วก็พวกได้รู้ภาษาคนก็ดีบางคนเป็นโรคสมองประสาทเป็นโรคบ้าเป็นพิษสายก็ดี ไม่มีในโลกโลกเป็นความในโลกโลกเป็นโรคที่มีความสุขสบายมากเมื่อหลายการมีพวกจึงเกิดตามใจเขาถ้าจะถามว่าชาวกุลเขาดูกันโลกชมพูหรือยังไง ก็ต้องตอบว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหมดดูกันโลกชมพูมากประการแรกเราจะไม่พบโรงพยาบาลเขาไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลแต่คนที่แก่จริงๆก็มองไม่เห็นคนทุกคนมองและดูตนด้วยความหลงเพราะว่าไม่ต้องหลงคนสาวในร่างกายเพื่อความมีการคล่องตัว อาการทุพพลภาพทางกายไม่ปรากฏในสายตาที่มองเห็นสองหน้าลูกก็แปลกใจตาก็มีความสงสัยว่าชาวกรุก็เป็นคนเหมือนกันทำไมเรียกหาคนแก่งอมไม่ได้จะพบคนแก่งอมจริงๆถ้าจะเทียบกับคนที่ในโลกเมืองชมพูในโลกเรานี้ก็เป็นเหมือนกับคนอายุประมาณ28ปีเป็นอย่างมากคนแก่ที่สุดของเขาขนาดนั้น จะไปดูคนป่วยคนป่วยก็มีบ้างแต่รู้สึกว่าพอป่วยแล้วน้อยอาการของเขาแค่ไม่รู้ไม่ตัวแล้วก็มาหยุดไปหยุดมาไปเดี๋ยวหนึ่งเขาก็ไปได้ทั้งสองคนก็มีการแปลกใจว่าคนเราทำบุญอะไรมาจึงตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะเพื่อความสงสัยทั้งสองนั่นลูกเองเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าอารมณ์ใจก็เกิดความรู้สึกก็เกิดด้วยปัญญาก็ทราบด้วยกำลังญาณที่กล้าญาณไม่เกิดจากกำลังฌานที่ญาณได้เพราะอาศัยฌานและญาณฌานและญาณได้จำใจแล้วมันนึกถึงองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบารมีพระพุทธเจ้าก็เข้าท่วมใจเข้าประทับใจเวลานั้นก็มีความรู้สึกทางใจทันทีเห็นภาพในอดีตของคนชาวกุรุว่าคนชาวกุรุนี่ในสมัยที่เกิดในโลกชมพูแต่ความจริงเขาเป็นคนโลกชมพูเหมือนกันทุกคนมีความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญบุญบารมีในธรรมบารมีของเขาไม่ขาด จิตใจของเขาหนักในจาคามิสติกรรมฐานถ้าเป็นหลักในพรหมวิหารสี่ก็ต้องมีเมตตาความรักสองก็มาความสงสารสามเมตตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาบไม่เสียใครยินดีกับความดีของคนอื่นชีวิตเบิกขาวางเฉยใครเพื่อนพร้อมไม่ซ้ำเติมไม่ทำให้ใครมีทุกข์จิตคิดอย่างเดียวว่าเราเป็นที่รักของคนทั้งหลายและคนทั้งหลายก็เป็นที่รักสำหรับเราทั้งคนและสัตว์เรารักหมดฉะนั้นชาวกรุเกิดมาจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาสาวสวยมาจบด้วยกันทุกคนการมีรูปร่างอัปลักษณ์ไม่มีในชาวกรุนี่เป็นประการที่หนึ่งในการที่สองโรคภัยไข้เจ็บไม่มีหายยากในการที่สามการร่างกายถูกทรมานกายทุกขเวทนาหายากเพราะทรงสิ่งข้อที่หนึ่งต้องมีเมตตากรุณาเป็นเหตุในการที่สองทรัพย์สมบัติของชาวกุรุไม่ต้องมีการระวังคือไม่มีใครเมื่อนักขโมยทุกคนดงสมบูรณ์ในทรัพย์สินทรัพย์สินไม่เล่นในความจริงไม่จำเป็นต้องหาสิ่งที่มีความจำเป็นต้องหาจริงๆอย่างเดียวคือเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวก็หาไม่ไกลหาติดติดกับบ้านข้าวที่ถูกเกี่ยวไปตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ทันกินทันใช้แล้วก็มีดื่มด่านมากความจริงกินเท่าไรใช้เท่าไรก็ไม่หมดถ้ามันถ้ามีความสุขในทรัพย์สินความต้องการในสิ่งต่างๆไม่มีถ้ามาเอาทองคำมาทำหม้อข้าวเอาทองคำมาทำจานข้าวเอาทองคำมาทำกระโถนก็หน้าสงสัยว่าในส่วนโถส่วนก็ทำด้วยทองคำหรือเปล่าอันนี้สงสัยก็เข้าไปดูก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะใช้โถส่วนทองคำก็ได้เมื่อเราพูดว่าก็เห็นทองคำแล้วก็บินเหนียวสิ่งที่เขามีต้องการความต้องการอย่างเดียวก็คือเจ้าบารมีเจ้าบารมีก็ได้ต้องไปหาที่ไหนข้างๆได้เกิดกลับไปภูเขาลูกใหญ่ภูเขาลูกเล็กภูเขาเจ้าบารมีเกิดเต็ม 100% ไม่ก็หมายความภูเขาทั้งหมดในโลกนี้ก็จะเป็นเจ้าบารมีถ้าใกล้หมู่บ้านเท่าไหร่ก็มีภูเขาใหญ่บ้างเล็กบ้างภูเขาให้ส่องแสงความสว่าง ต้องการแก้บันดีก้อนเล็กๆก็ไปหยิบมาตามชอบใจแล้วก็โสดหินนี่มาคนเลิกไม่มีบุญที่ไม่จนไม่มีจาคาไม่ติดกรรมฐานตั้งใจคิดจะให้เสมอและสมัยที่เป็นชาวโลกชมพูโอกาสมีก็ให้วันการให้อภัยกับชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ของใครไม่ทำชั่วเขาเมียใครไม่พูดวาจามุสาวาทไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์ไม่ก็ไม่เป็นภูราเมรัยกำลังใจเต็มด้วยความเมตตาปราณีคิดจะไม่ฆ่าเข็นฆ่าใครไม่มีกำลังใจเต็มด้วยความกรุณาคือความสงสารอยากจะให้เสมอรักษากำลังใจตรงคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกำลังจิตที่อันลามุกแม่ทั้งสองคนเมื่อคิดถึงพระพุทธเจ้ากำลังใจก็เกิดตามนี้เรื่องความกำลังใจที่คิดนี้เป็นกำลังใจจากบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคราะห์ได้ชมโลกแล้วในเวลา12นาทีก็ขอย้ายจากโลกนี้ไปโลกอีกโลกหนึ่งก็โลกนี้เป็นโลกอันบังเหมือนกันเป็นโลกแขกแต่แขกแปลก เป็นแขกที่มีแต่ความชอบความสวยสดงามไม่ใจเหี้ยมแขกต้องแข่สูงตูเลิกนี้ถ้ารับจากโลกุรุมาโลกชมพูจะต้องเดินทางสองเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวหนึ่งจึงจะพบมีการโลกุรุไปโลกสิบปังโลกนี้เรียกโลกสิบปัง สิบปังให้เป็นใบโลกศิลปะเสียงไปแล้วเรื่องกว่าเราสองแม่ลูกออกจากโลกุรุเรื่องไปเรื่องสิบตังซึ่งเป็นดาวดวงใหญ่เห็นจากโลกุรุไกลสองไกลก็อยู่ในมนุษย์เหมือนกันแต่ใช้กำลังใจที่เห็นทิศสามารถมองเห็นได้แต่เขาไม่เมตตาที่นี่ไม่ใช่เมตตุมีสภาพของเวลากลางวันแต่ใดที่อยู่ในห้องที่ปิดประตูหน้าต่างประตูหน้าต่างทำด้วยไม้ปิดได้หมดในสภาพไม่ขนาดนั้นถ้าไม่หลายต้องพูดฟังก็ดีอ่านก็ดีถ้าไม่แน่ใจว่าไม่ทั้งสว่างขนาดไหนท่านได้ว่าท่านมีประตูหน้าต่างทั้งด้วยไม้แล้วปิดไว้หมดเกิดแรกกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรามองเห็นแต่มันไม่สว่างแม้เปิดประตูหน้าต่างเท่านั้นเอง คนในโลกนี้มีดวงแก้วเกิดแรกกว่าโลกนี้มีแก้วเหมือนกันแก้วที่ทำให้โลกที่สว่างก็คือภูเขาแก้วมณีมีเป็นจุดมีเป็นหย่อมหย่อมไม่หนาแน่นเหมือนโลกุรุแต่แสงสว่างก็มีสาดถึงกันโลกทั้งโลกที่จำลองเหมือนกับกลางวันแต่ก็มีแสงไม่แก่กล้าไม่มีความร้อนแต่ก็แสงพระอาทิตย์มีความสุขมีความเยือกเย็นสบายลืมออกไปว่าโลกุรุมีแต่ความเยือกเย็นร้อนรุ่มกุ้งใจไม่มีร้อนใจก็ไม่มีร่างกายก็ไม่มีก็เรื่องความโลกนี้เป็นโลกที่มีเต็มด้วยความสุขสำราญมาโลกสิบปังก็เช่นเดียวกันเป็นโลกที่เต็มด้วยความสุขแต่ท่านไปดูอาหารโลกนี้ต้องทำอาหารกินนั่นคือต้องปลูกต้นข้าวแต่พวกพันธุ์ปัญญาหารทั้งแตงก็ดีผักหญ้าก็ดีเขามีเต็มหมดก็มีข้าวตรงนั้นที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายต้องทำต้องสร้างขึ้นต้องปลูกแต่การปลูกต้นข้าวก็ปลูกได้มากในประเทศไทยประเทศลาวและประเทศเช็กประเทศฝรั่งทั้งนี้เพื่อเราปลูกแล้วมันจะไปขายใครทำไว้แค่พอกินถ้าพระองค์ข้าวขาดไปผลไม้ก็พอแยะเดินดาดไปหมดดูแลโลกนี้จะมีความสุขให้มาดูร่างกายของมนุษย์ในโลกนี้ก็ยาวกว่ามนุษย์ในโลกนี้มีรูปร่างเหมือนแขก ถ้าเลือกแขกที่มีเนื้อสองสีแก้ขายก็ไม่ใช่ดำก็ไม่ใช่แดงก็ไม่สนิทนักแต่ความเลือกเรื่องอะไรว่ามีผิวดำแดงแกนขาวมีเสื้อทรงดีเนื้อเต็มแต่ค่อนข้างผอมชะลุดเป็นประเภทเพียวผู้ชายจะต้องการผู้หญิงก็เหมือนกันหน้าตาไม่เยี่ยมมันก็ชาวโลกโซโตชาวโลกโซโตหน้าแข็งมากแต่ไม่เยี่ยมหน้าดุแต่โลกนี้เป็นมีความยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันไปดูเครื่องแต่งกายบรรดาท่านผู้ฟังหลายท่านลูกหลานที่รักมองเครื่องแต่งกายของเขาแล้วก็ตกใจเมื่อตกใจทำไมพวกนี้หนักก็เลือกกรุมากเครื่องตายแต่งกายของเขาเป็นแก้วจะพูดว่าแก้วเย็นมันก็ไม่ถูกแต่ว่าจะพูดว่าแก้วเย็นก็ไม่ผิดเหมือนกันทั้งนี้เพราะเราเป็นเสื้อผ้าของเขาเขามีเสื้อเขามีผ้าเป็นพื้นฐานรองรับแต่ระดับประดาไม่แก้วพระเพชรยินดาร่างกายทั้งหมดเป็นแพรฟ้าพระแก้วมีพระเพชรยินดาประดับน่าสงสัยเหมือนกันด้านหน้าก็มีแก้วด้านข้างก็เป็นแก้วด้านหลังแก้วคือเพชรบางรายก็มีสีต่างๆที่ตอนที่แก้วนั่งตัวจะนั่งทับแก้วมันจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่ทราบยังไม่ต้องลองพิสูจน์ดูเวลาที่จะนั่งจะแก้กางเกงให้เลยตัวไปก็ได้ตัวความกางเกงทั้งตัวต้องให้แก้ววันนี้บ้างต้องให้พัดเงินยินดาบ้างแพรวไปหมดขอดูต่ำก่อนมันดูรองเท้าทั้งชายทั้งหญิงระดับเพชรในด้านศิลปะต่างๆมีรูปทรงต่างๆต่างกันน่ารักน่าชมมากสำหรับผู้หญิงเรื่องผ้าคล้ายกับโปร่งแต่ไม่ใช่กับโปร่งเรื่องอะไรก็ไม่ทราบตอนกันรูปรูปตอนตอนตาบางบันบานเห็นผู้หญิงแค่เรื่องเหมือนกันเลยแล้วเรื่องของเราจะจำได้ไม่เชื่อเขาไม่ถูกแต่ผ้าทั้งผืนก็ระดับประดาเหมือนกับผู้ชายเหมือนกันมันมีสีแตกต่างมันมีสีแตกต่างกันไปแพร่ๆผู้หญิงชอบสวยผู้หญิงน่าจะผ้ามีเพชรเต็มรองเท้ามีเพชรเต็มข้อเท้าก็มีกำไรบางรายก็มีกำไรกลมๆบางรายก็มีกำไรบันเป็นต้นใหญ่ระดับประดาเพชรสีสันลักษณะต่างกันขึ้นมาดูที่นิ้วน่าต้องว่ากันเป็นไว้แต่เนื้อเท้าเท่านั้นที่ไม่มีแหวนความจริงก็น่าจะใส่เนื้อเท้าด้วยแต่ความจริงเท้าสองเท้าแล้วก็ไม่ต้องใส่แหวนก็ได้เมื่อเราเท้าเป็นเพชรเป็นเพชรประดับเนื้อพลอยพลอยด้วยแก้วมณีแล้วก็เพชรพลอยข้อมือของผู้หญิงเต็มไปหมดต้นใหญ่บางคนก็หลายเส้นบางคนก็เส้นเดียวแต่เส้นใหญ่ประดับประดาดูตามตัวก็พาบริยัติเช่นเดียวกันขั้นระดมที่คอก็เหมือนกันผู้หญิงมีต่างหูแต่หน้าที่ใดที่คางจมูกน่าจะมีตรงหูด้วยมีคางจมูกต้องไม่ยักลีน่าจะมีแหวนใส่แต่หนังตาแกก็ไม่ได้เรียนไม่รู้ทางนั่นก็เลยน่าเสียดายบนหัวไม่ต้องพูดการประดับประดาใหญ่ผู้ชายใช้เหมือนกับแผ่นเวลานตั้งรอบหัวประดับประดาด้วยเพชรจินดาผู้หญิงก็มีหลายหลักตั้งบ้างทรงเลือดบ้างเหมือนกับมงกุฎบ้างทำหลายแบบหลายแผนก็ความเมืองนี้ประดับประดาแปรไปหมดเมื่อสองแม่ลูกงงแล้วก็งงเมื่อคนมานี้อยากจะทราบว่าใครสวยไม่ได้คนรูปร่างหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสดีคนยิ้มมากสวยมากยิ้มน้อยสวยน้อยเพราะว่าการเครื่องประดับไม่มีใครแพ้ใครถ้าปรากฏความงามในร่างกายอาจจะเฉยๆบ้างโฉมบ้างนิดหน่อยแต่เครื่องประดับทางกายแล้วไม่มีใครแพ้ใครแน่กำลังคนดี นอกจากองค์สมเด็จพระจุลสีห์ว่าคนโลกนี้กับโลกของเขามีบุญมากกว่ากันก็ทราบจากกำลังญาณว่าคนโลกนี้มีบุญมากกว่าชาวโลกของรู้เพราะว่าหนึ่งข้าวต้องปลูกสองกับข้าวต้องหาประกอบกับข้าวก็ความโลกนี้มีบุญจริงแหละแต่ว่าสู้โลกของรู้ไม่ได้อาบันดาลรักทั้งหลายนั้นรักทุกคนผู้กำลังทั้งสองรายการนี้มันแย่จริงๆคอก็เจ็บท้องก็ร้อนร่างกายก็ส่วนเรื่องดวงดาวต่างๆของโลกเป็นเพียงเท่านี้ความจริงที่พูดถึงดวงดาวต่างๆจริงๆแล้วพูดกันไปสัก30ปีมันก็ไม่จบเพราะดาวในโลกมีมากโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นดาวที่ทำให้สบายใหญ่เราคุยกันแบบไหนก็ได้เฉพาะอย่างนี้ดาวคุรุดาวเดียวไม่คุยเรื่องความเป็นมาดาวคุรุสมัยปีก็มาจบก็เรื่องความเวลาไม่นานนาฬิกาหรือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ขอยุติวัตถุนี้ข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจะมีบุญมีบรรดาลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี